Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 26. Пасяліўшыся ў Менску на танкавай, не адразу пазнаёміўся з суседзямі. Мінуўся нейкі час, пакуль дазнаўся, хто жыве побач на адной пляцоўцы. Вышэй на паверхах былі мастакоўскія майстэрні, але хто там гаспадару, я не ведаў. Мае старыя знаёмцы-мастакі жылі ў іншых месцах, пераважна ў новым доме па вуліцы Сурганава. Таму трохі падзівіўся, як аднойчы пачуў у тэлефоне запрашэнне зайсці ў пэўны нумар на 12 паверсе. Там была майстэрня мастака графіка Яўгена Куліка, якога я часам сустракаў на падворку. Вечна самотны, хваравіта згорблены, ён не таропка ішоў з крамы ці ў краму, ветліва вітаўся і ўсё. Размовы між намі не ўзнікала. А тут ён гасцінна запрасіў сесці за стол, сказаў, што ёсць справа. Апроч яго ў майстэрні быў Мікола Купава, яшчэ хтось незнаёмы. Яны мне паведамілі, што мастакі падрыхтавалі ліст у Маскву з нагоды бядотнага стану беларускай мовы і цяпер збіраюць подпісы. Я бегла прачытаў той ліст, мабыць, ён быў звычайны. Такіх лістоў цягам стагоддзя было напісана нямала, да ўсё без аніякага знаку. Бо справа зусім не ў тым, што мова беларусаў сама па сабе гіне. Тое, што яна гіне, партыйныя кіраўнічы ведала не горш за беларускіх інтэлігентаў, можа, нават лепш, бо валодала поўным наборам фактаў і лічбаў. Але як да таго адносілася? Калі інтэлігенты плакалі, дык партыйцы радаваліся, бо гэта было якраз тое, чаго ад іх вымагала іх вера, да чаго камуністы імкнуліся, а менавіта да аканчальнай перамогі камунізму у паасобна взятай краіне з адзінай мовай, адзінай верай і адзіным кіраўніцтвам на чале ленінскага ЦК. Важна было хіба захаваць у сакрэце моўны лінгвіцыт, не парушыць стану псіхалагічнай камфортнасці высокага кіраўніцтва ў гэтым пытанні. А тут нейкая жменька мастакоў і пісьменнікаў сунуцца са сваім лістом. Ці ведалі гэта тыя, што пісалі лісты жальбы ў высокія партыйныя органы? Мабыць, жа ведалі, бо не першы раз рабілі тое. Але ўсё роўна рабілі, бо нічога іншага рабіць не заставалася, а рабіць было трэба. Хоць бы дзеля чысціні ўласнага сумлення, на які-небудзь поспех таго мог спадзявацца хіба скончаны дурань. Я падпісаў ліст, які праз дзень-другі, папоўнены подпісамі, мастакі адправілі ў Маскву Гарбачову. Асабіста я прычыніўся да моўнай справы не ўпершыню. Год таму надрукаваў у «Ізвесціях» артыкул менавіта ў абарону мовы. Нядаўна з тым жа выступіў па маскоўскаму тэлебачанню ў простым эфіры. Тады маім калегам у студыі НТВ быў выдатны ўкраінскі пісьменнік Уладзімір Яварыўскі, і мы ўдвох звярталіся да расійскай інтэлігенцыі дапамагчы нам абараніць нацыянальныя святыні. Водгуку, на жаль, ніякага не мелі. Зянон Пазняк надрукаваў у эстонскім часопісе выдатны артыкул, прысвечаны лінгвіцыду нашай мовы. Немала выступалі ў абарону мовы Ніл Глевіч, Ргор Барадулін, Анатоль Верцінскі ды іншыя пісьменнікі. Цяпер мы ўпершыню звярталіся непасрэдна да генеральнага сакратара ЦК КПСС. Ні на што не спадзяючыся, чакалі, аднак, адказу. Некаторыя пачалі жартаваць, ну, цяпер мову законяць, прымусіць кіраўніцтву загаварыць па-беларуску. Іншыя толькі крыво усміхаліся. Выказвалася такая думка, што Машэраў, калі б не загінуў, вярнуў бы мову ў Канстытуцыю БССР. Але іншыя казалі, што не вярнуў бы, бо сам яе не ведаў. І сам яе адтуль вывеў. Ды і наогул невядома, ці ведаў ён хоць бы слова па-беларуску. Якраз на той час у Менск прыехала на гасцяванне група касманаўтаў і разам стары Панамарэнка. Для сустрэчы з імі на вайсковы завулак былі запрошаны некаторыя дзеячы культуры. Патэлефанавалі і мне. Я трохі здзівіўся, навошта? Я ніколі не захапляўся космасам, мала каго з касманаўтаў ведаў, але змушаны быў пайсці. Там ужо былі Кліму, Кавалёнак, Церашкова з дачкой, яшчэ нехта. Гасцей, як і належыць, пасадзілі за ганаровыя месцы са сталом і пачалі тосты і размовы. Праз нейкі час чынны парадак парушыўся, сфармаваліся групы па інтарэсах. На адным канцы стала ў акружэнні захопленых дамаў прыгажуны касманаўты вымаўлялі добры пасолены анекдоты, а на другім штось ціхім голасам распавядаў падчалеймон Кандратавіч Панамарэнка. Я прыслухаўся, падобна, то была старая байка пра тое, як Панамарэнка ардары на арышт беларускіх пісьменнікаў замяніў у Сталіна на арданы для них. Тое далося яму вельмі складана, як он апавядаў, сам змушаны быў ратавацца, праз Луцак і Бабруйск таемна звярацца да Масквы і там дамагчыся прыёму ў Сталіна. Сталін уратаваў ад Берыя гонар беларускай літаратуры купалу коласу броўку з Глебкам. Той расповед старога боса меў поспех, прапанавалі тост за здароўе дарагога Панчалеймона Кандратавіча. Пасля пра яго гераічны ўчынак напісалі газеты, не раз распавядаў Барыс Сачынка, які неўзабаве надрукуе артыкул, як незавязаныя шнуркі, а зусім некадыбісты згубілі жыццё Янкі Купалы. Панамарэнка пры жыцці рабіўся высакародным героем беларускай гісторыі. Аднак неўзабаве сталася працверазенне. Гераічная аура Панамарэнкі прычмела. Вучоны крот адкапаў у бездонным партархіве засакрэчаныя раней лісты Панамарэнкі да Сталіна, дзе беларускі гауляйтар слёзна прасіў дазволу, як найхутчэй арыштаваць ворагаў народу, нацыяналістаў Янку Купалу, Якуба Коласа і яшчэ некаторых шкоднікаў, вредзяшчых успешнаму строіцтву сацыялізму ў БССР. Чаму Сталін не ўважыў ягоную просьбу, засталося невядома, але наўрад ці ў тым ёсць якая заслуга Панамарэнкі. Як вядома, паперка ў сучаснай папяровай цывілізацыі вялікая сіла. Рукапісы не гараць, але не ўсе гараць і даносы, што ўвогуле памагае ісціны, да якой імкнецца літаратура. Прынамсі, павінна імкнуцца. Між тым, адказу падпісантам з ЦК КПСС доўга не было, хаця ніхто яго дужа не чакаў. І раптам навіна, прыехала камісія разбірацца з праблемай мовы ў Беларусі. Пачалі выклікаць, як і належало, сакрэтна па адным у асобны кабінет будынку ЦК. Мяне паклікалі ці адным з першых. У кабінеце сядзела два надзьмутых чыноўнікі з Масквы, тут жа прыкнуўся Іван Антанович. Гутарка скіроўвала такім чынам, што падпісанты не разабраліся. Прыватныя факты, фактікі, выдалі за тыповыя і ў выніку напісалі непраўду, што кладзе пляму на партыйную палітыку Беларусі. Мова беларусаў нармалёва функцыянуе, паспяхова развіваецца. Агульныя тыражы беларускамоўных газет у параўнанні з мінулай пяцігодкай узраслі на столькі-то працэнтаў. 80% усіх школаў у Беларусі беларускамоўныя. Ды няма ніводнай беларускай школы, не ўстрымаўся я. Чыноўнік адразу змоўк. Ён не прывык, каб яму пярэчылі ці нават яго перапынялі. Памаўчаўшы, сказаў, што заўтра яны паедуць па абласцях і на месцы пазнаёмяцца з моўнай абстаноўкай. Праз колькі дзён паклікалі зноў. Другі раз Антановіч ужо не было, у кабінеце сядзелі толькі масквічы. Яны бадзёра паведамілі, што ездзілі на гарадзеншчыну, асабіста зайшлі ў выпадковую на іхнім шляху школу, і тая школа аказалася цалкам беларускай. «Якая гэта школа?» – запытаўся я. «Напэўна, у Гудзевічах?» Чыноўнік збянтэжаны ўставіўся ў мяне. «А вы адкуль ведаеце? Хто вам сказаў? Каму ж невядома, дзе ў нас беларуская школа на паказ? У Гудзевічах. Там і настаўнік такі, беларускі энтузіаст Белакос». Ты два зазірнулі паперку? Так, Белакос, ага. Здаецца, я ім штось сапсаваў, ці можа мне так здалося. Наўрад ці іхні спектакль можна было чымсь сапсаваць. Як і трэба было чакаць, карысці з нашага ліста было няшмат. Нічога ўмоўнай праблемы не змянілася. Змаганне за яе даўно набыло хранічны характар, то разгаралася, то затухала без якіх-небудзь вынікаў. Але на той раз нікога не пасадзілі, не звольнілі з працы, і то вынік. Усё ж, здаецца, набліжаліся іншыя часы, якія неслі надзею.